Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 65. suresinin 8. ayetindeyiz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَكَأَيِّمْ مِنْ كَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ Nice ülkeler, nice şehirler Rabbinin emrine karşı diklendi, isyankar oldu. Allah'ın elçilerine karşı diklendi, isyankar oldu. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَد۪يدًا Biz de onlara şiddetli bir hesapla onların hesaplarını gördük. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا Ve görülmemiş bir şekilde onları azaba çarptık. Şimdi burada bir kaideden bahsediliyor. Rabbinin emrine karşı diklenen, Allah'ın elçilerini dinlemeyen, onlara karşı baş kaldıran ülkelerin başına gelenlerden bahsediliyor. Şimdi elçi dediğimiz biliyorsunuz, birinin sözünü diğerine ulaştıran kişidir. Allah'ın elçisi de Allah'ın sözünü Allah'ın kullarına ulaştıran kişidir. Allah'tan aldığı sözü Allah'ın kullarına ulaştırır. Allah'ın sözü alınmışsa, kitap indirilmişse, yani şu anda bizim durumumuzda olduğu gibi, peygamber gelmiş, kitap indirilmiş ve elimizde Allah'ın sözü var. İşte o, bu Kur'an-ı Kerim. Şu anda elçilik görevini yapanlar, insanlara Allah'ın ayetlerini olduğu gibi anlatan kimselerdir. Kendilerinden herhangi bir şey katmadan, başka kimselerden de bir şey katmadan, Allah'ın emirlerini insanlara açık ve net olarak anlatan kimseler Allah'ın elçileridir. Peygamberlerin iki türlü görevi var. Birisi emri almak, diğeri tebliğ etmek. Şimdi emri alma işi bitmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, Kur'an-ı Kerim'i getirmiş. Kur'an-ı Kerim bütün yapısıyla, içerisine herhangi bir şey katılmadan elimizde bulunuyor. Peygamberimiz şu anda aramızda olsaydı, yapacağı şey Allah'ın kitabını insanlara tebliğ etmek olurdu. O görevi kim yaparsa orada elçilik görevini yapmış olur. Allah'tan emir alma şeklinde değil, Allah'ın emirlerini insanlara bildirme şeklinde bir elçilik görevi yapmış olur. Şimdi Yasin suresini hatırlarsak, orada Antakya'ya elçiler gönderiliyor. Musa Aleyhisselam'ın elçileriydi değil mi? Yani hocam. İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın elçileri Antakya'ya geliyor. Yani orada Allah-u Teala onlara Resul diyor. Aslında onlar peygamber değil. İsa Aleyhisselam'ın elçileri. Anlattıkları ne? Şimdi Yasin suresini bir zahmet açalım. ...442. sayfa. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ siz o şehrin halkını onlara örnek olarak, sen o şehrin halkını onlara örnek olarak ver. İdica ehel murselun, oraya elçiler geldiler. Elçi olarak gönderilen kişiler geldiler. İz arselna ileyhi musneyni, oraya iki kişiyi göndermiştik. Şimdi Allah kendi gönderdiğini söylüyor. Aslında gönderen İsa aleyhisselam, ama Allah onun bu davranışını onayladığı için kendi göndermiş gibi bize bildiriyor. Fekezzebuhuma, o ikisini de yalanladılar. Feazzezna bithalithin, üçüncü elçiyle onları güçlendirdik. Fekalu inna ileykum murselun, dediler ki biz size elçi olarak gönderildik. Kalu ma entum illa beşerun mislina, onlar dediler ki ya siz de bizim gibi bir insansınız. Yani siz kendinizi ne zannediyorsunuz? وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ, Rahman bir şey indirmiş değildir. Demek ki o elçiler Allah'ın ayetlerini okumuşlar, İncil'i okumuşlar oraya, oradakilere, ve Tevrat'ı okumuşlar. Allah bir şey indirmiş değildir. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ, siz yalan söylüyorsunuz. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ, dediler ki Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size elçi olarak gönderilmiş kişileriz. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ, bize düşen size açıkça tebliğden ibarettir. Yani şu anda bizim yapabileceğimiz şey, burada İsa aleyhisselamın elçi olarak gönderdiği kişilerin yapacağı şeydir. Yani gittiğimiz yerlerde Allah'ın ayetlerini okuyacağız. Allah'ın ayetlerini anlatacağız. Şu veya bu kişinin sözünü değil. قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ, dediler ki sizin sebebinize bizi uğursuzluk bastı. Yani uğursuzlandık. İşlerimiz bozuldu. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ, eğer siz bu işten vazgeçmezseniz sizi taşlayacağız. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ, bizden size acıklı bir azap dokunacaktır, dediler. Şimdi böyle geliyor. Biliyorsunuz, ondan sonra hızlıca okuyayım ben buradan. Hatta mealden okuyayım fazla zamanımızı almasın diye. Bu esnada burada nehrin diye yanlış yazmış. Şehrin olacak. Şehrin ta ucundan bir er koşarak geldi. Ey hemşehrilerim, uyun o gönderilen elçilere, dedi. Uyun, sizden bir ücret istemeyen o zatlara ki onlar hidayete ermişlerdir. Hem neyime kulluk etmeyeyim ben? O beni yaratana hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. Hiç ben ondan başka mabutlar mı tutarım? Eğer o Rahman bana bir keder irade buyurursa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz ben o vakit açık bir sapıklık içindeyim. Haberiniz olsun ki ben Rabbinize iman getirdim. Gelin dinleyin beni. Elçiye denildi ki haydi gir cennete. O ay ne olurdu kavmin bilselerdi. Şimdi o şehrin uzak yerinden koşarak gelen kişi bu insanlara nasihat ediyor. Bakın bu elçilere uyun. Çok iyi insanlar. Sizden hiçbir maddi bir şey beklemiyorlar, diyor. Bunlar da bu gelen kişiyi öldürüyorlar. Öldürünce bu tabii şehit oluyor. Orada konuşuyor. Yani ruhlar aleminde konuşuyor ya şeyler. Ah keşke yani berzah dediğimiz yerde. Ya leyte kavmi ya'lemun, keşke kavmim bilseydi. Bima gafara li rabbi ve cealeni minel mukramin, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama uğrayanlardan eylediğini bir bilselerdi. Hala o halkının durumunu düşünüyor öldükten sonra. Şimdi bundan sonra ki konu da şu. Şimdi bu insanlar gelen elçileri kabul etmediler ve cinayet de işlediler. Açıkça Allah'ın emirlerine karşı tavır koydular. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ, onun kavmine ondan sonra gökten bir ordu indirmedik. Zaten biz böyle yapmayız. Yani bu kişi hani halk arasında söylenir, şimdi taş kesilecekti ki, şimdi şöyle olsaydı, Allah böyle yapmaz. Gökten de ordu indirmedi. اِنْ كَانَتِ اللّٰى صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدٌ. Bu bir ses. O sesten sonra bakarsınız bütün evleri sönmüş, ocakları sönmüş. Ya hasreten alel ibad ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehzi'un. Yani yazık bu kullara. Onlara bir elçi geldiği zaman mutlaka alaya alırlar. Dalga geçerler. Şimdi bu insanlar o elçilerden sonra o şehirde artık yaşayamamışlardır. Musa Aleyhisselam'ı düşünün, Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle büyük bir saltanat kurmuş olan Firavun, zaten onların saltanatını bugün bütün dünya söylüyor. İşte piramitler falan var. Musa Aleyhisselam Allah'ın emirlerini o insanlara açık ve net olarak anlatmış, gereken tebliği yapmış, kendi peygamberliğini ispatlamıştı. O güçlü Firavun ne oldu sonunda? İktidarını kaybetti. İşte bu bir kanun, Allah'ın koyduğu kanun. Bu kanunu Cenab-ı Hak bu ayette bize tekrarlıyor. Şimdi az önce okuduğumuz Talak suresindeki ayet. وَكَأَيِّمْ مِنْ كَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا. Nice ülkeler Rabbinin emrine karşı diklendi, baş kaldırdı. Tavır koydu. وَرُسُلِهِ ve elçilerine karşı. Çünkü sadece kitap yetmiyor. O kitabı anlatan insanlar da gerekiyor. فَحَاسَبْنَاهَ حِسَابًا شَد۪يدًا ve biz bunun üzerine onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik. وَعَذَّبْنَاهَ عَذَابًا نُكْرًا görülmemiş bir şekilde de azaba uğrattık. Yani adamlar şeylerini kaybettiler. Hakimiyetlerini kaybettiler. Mekkeliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'de yaşamaz etmişlerdi. Peygamberimiz oradan kaçmak zorunda kalmıştı. Çünkü öldürmek için kapısında bekliyorlardı. Sonra ne oldu? 8 sene sonra Peygamberimizi Mekke'den kaçmak zorunda bırakan insanların tamamı saltanatlarından, itibarlarından oldular ve orayı Müslümanlara terk etmek zorunda kaldılar. Demek ki şeyler, şimdi bizim arkadaşlar diyor ki, işte Kur'an-ı Kerim anlatıyoruz insanlara, son derece iyi davranmaya da çalışıyoruz. Alın siz okuyun diyoruz, ellerine Kur'an-ı Kerim veriyoruz. Ama tavırları hiç de iyi değil. Tamam, iyi değilse neticesine katlanmak zorunda kalırlar. Siz vazifenize devam edin. Ama yapılacak tek şey şu, kendimizden bir şey katmamalıyız. Allah'ın ayetlerini Allah'ın kullarına okuyacağız. Uyarlarsa çok yücelirler, çok büyük imkanlar elde ederler. Uymazlarsa kendileri bilir, cezasını çekerler. İyilik göreceklerse kendileri görecek, cezaya çarpılacaklarsa yine kendileri çarpılacaktır. Başkası değil. فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسُرًا. Bu topluluklar yaptıklarının cezasını tattılar. Ve bunların işlerinin sonu hüsran oldu. Bu prensip bu. Demek ki bir toplumda Allah'ın ayetleri okunmaya başlandıysa, bir kere o toplumda çözülme kaçınılmazdır. Bir grup yola gelir, bir grup da karşı çıkar. Karşı çıkanlar da eriyip gitmek zorundadırlar. Bunun başka yolu yok. O zaman yapılacak iş, hem dünyayı kazanmak için Allah'ın kitabına sarılacağız, hem ahireti kazanmak için Allah'ın kitabına sarılacağız, hem dünyayı hem de ahireti birlikte kazanmak için Allah'ın kitabına sarılacağız. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا. Allah kendi kitabına, kendi peygamberlerine, elçilerine karşı diklenenlere acıklı bir azap hazırlamıştır. Şiddetli bir azap hazırlamıştır. فَتَّقُ اللّٰهَ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ. Ey içi temiz olanlar, Allah'tan korkun. Yani başka hesabınız varsa, başka hesaplar peşindeyseniz zaten size laf kar etmez. Ama niyeti Allah'ın emrine uymak olan, içten hesaplı olmayan kişilerin yapacağı Allah'tan korkmaktır. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İnanmış olan kimseler. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا Ey inananlar, ey içi temiz olanlar! Allah size bir zikir indirmiştir. Yani Allah'ın indirdiği bu kitap var ya, bu kitap üzerine düşündüğünüz zaman siz onun içinde kendinizi bulacaksınız. Rahat edeceksiniz. Sizin zihin yapınızda, fıtratınızda olanları bulacaksınız. Kainattan okuduğunuz, kainat kitabından okuduğunuz, çevrenizden okuduğunuz, kendi vücudunuzdan, kendi iç gözlemlerinizden elde ettiklerinizi Kur'an'da bulacaksınız. Ve rahatlayacaksınız. Eğer başka bir hesabınız yoksa, ama başka hesaplar peşindeyseniz, yani Allah-u Teala'nın kabul etmediği tavırlar içerisindeyseniz, kendinizi öne çıkarmaya çalışıyorsanız, grubunuzu öne çıkarmaya çalışıyorsanız, arzu ve heveslerinizi öne çıkarmaya çalışıyorsanız, size laf kâr etmez. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا Allah size bir zikir indirmiştir. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ Zikirden maksat da Allah'ın ayetlerini size okuyan elçi. O zaman öyleyse, şimdi hepinize ve hepimize bir vazife düşüyor. Allah'ın ayetlerini önce kendimiz okuyacağız, sonra da insanlara okuyacağız. O zaman kendimiz o zikir, yani insanlara vazifesini hatırlatan kişi olmuş olacağız. Kendimiz elçilik, yani Allah'ın, şimdi bir hadis-i şerif var. Hadis sahih veya değil, hiç önemli değil. Kur'an-ı Kerim'e uygun olduğu için manası doğrudur. Yani alimler peygamberlerin varisleridir diye şey yapıyor. Nedir? Miras. Hani bir insan babasına mirasçı olur, eşine mirasçı olur, ne bileyim başka yakınlarına mirasçı olur. Bir kişinin onlarca mirasçısı olabilir. Her bir mirasçıya düşen pay aynı olur mu? He? Olmaz. Herkes kendi payına göre mirasçı olur. Bir kimse vefat etti, bazen yıllarca mirası pay edilmez. Pay edersiniz, ta 10. torununa da mirastan pay vermek zorunda kalırsınız. Bakarsınız ki 40 milyonda bir hisse ya da 10 hisse, 100 hisse düşmüş. Şimdi 40 milyonda bir hisse, 10 hisse düşse bu adam ona mirasçı olmadı der miyiz? Gene mirasçıdır. Şimdi peygamberlere mirasçılık da böyle. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir tanesini iyi kavramış olursanız o kadar mirasçı olursunuz. Yani onu çok iyi kavramış ve onu anlatıyorsanız insanlara bir ayet kadar mirasçı olursunuz. Bir sureyi kavramış anlatıyorsanız o kadar mirasçı olursunuz. Daha çok kavramış olursanız o kadar. Alimlik de bu. Efendim, alim olmanın bugünkü gibi işte şu fakülteyi bitireceksiniz, şu diplomayı alacaksınız falan falan, kişilerin onayından geçeceksiniz diye bir şey yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in anladığı manada. Kur'an'ı bilmek, kavramak. Kavradığınız kadarının alimisiniz, kavramadığınız kadarının cahilisiniz. Zaten en büyük alimimizi alsak, onun bilmedikleri mi daha çok olur, bildikleri mi? Bir insanın bilmediği deryalar kadardır. Bildiği küçücük bir şeydir. O bildiği şeyden dolayı biz ona alim diyoruz. Bilmediklerinden dolayı desek cahil olur, cahil deriz. Öyle değil mi? O zaman herkesin bildiği kadarıyla davran, ama bilmediğimiz konuya girmememiz lazım. Bildiğimiz kısımları yaşarız ve anlatırız. O kadarın alim. Ondan sonra da daha çok öğrenmeye çalışırız. Rasûlen yetlû aleykum âyâtillâhi mübeyyinâtin. Her şeyi açıklayan Allah'ın ayetlerini okur. Şimdi diyorlar ki efendim Allah'ın ayetleri açık değil. Gerçekten her defasında görüyoruz. Siz de çevrenizi görüp yaşıyorsunuz ve maalesef kitaplara geçmiştir bu. Ve bize, biz talebeyken bizi ilim olarak okuttular. Ve bugün ben işte biliyorsun İlahiyat Fakültesi'nde hocayım. Ben hiçbir zaman öyle okutmuyorum ama bizim fakültelerimizde usulü fıkıh diye okunan bir ilim dalı vardır. Yani hukuk, yani fıkhın fıkıh kaynaklarından hüküm çıkarma usulü, metodu. Onun baş tarafında şu yazar. Kur'an ayetleri sınırlı, hadisler sınırlı, olaylar sınırsızdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bütün olayların cevabı yoktur. Biz bunu kendi içtihatımızda ortaya çıkarırız. Ve genel kanaat de şudur, Kur'an-ı Kerim'de problemler çözülemez, Kur'an genel prensipler verir. Yaygın kanaat. Ama Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman işin öyle olmadığını göreceksiniz. Hangi probleme detaylı çözüm sunulmuyor? Siz tabii Kur'an-ı Kerim'den habersiz olursanız, onu bir kenara iterseniz tabii ki oradan bir şey çıkarmanız mümkün olmaz. Onun için diyor ki Resulen yetlu aleykum ayatillahi mubayyinatin. Allah'ın ayetlerini ki açıklayıcı ayetler. Demek ki ayetler her şeyi açıklıyor. Neden dolayı okuyacak? Liyuhricellezine amenu ve amilussalihati minezzulumati ilennur. İnanan ve iyi davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye. Yani eğer insan inanıyorsa, inancına uygun davranış gösteriyorsa ancak onlar karanlıklardan aydınlığa çıkarlar. İnanmıyorsa ya da inanıyor da İslam'ı yaşamıyorsa o karanlıklarda kalır. Yani onunkisi işte biraz inanıp da yaşamayan işte bir ışık görmüş. O ışıkla kendini idare ettirmeye çalışıyor ama hala karanlığın içerisindedir. Yaşaması lazım. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا Kim Allah'a inanır ve güvenir ve iyi bir davranış gösterirse يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah onu cennetlere sokar. İçinden ırmaklar akan cennetlere. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Orada ebediyen vücut yapısı bozulmadan, ihtiyarlamadan, hastalanmadan kalacak şekilde. قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا Ve Allah ona güzel de bir rızık vermiş olacaktır. Şimdi ben yukarıdaki kısımları birazcık acele ettim. Çünkü son ayetle ilgili birkaç şey söylemeye çalışacağım Allah nasip ederse. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 7 göğü yaratmış olan Allah-u Teala'dır. وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ Yerden de 7 gök gibisini yaratmıştır. Yani 7 gök gibisi demek ki yerin üstünden aşağıya doğru 7 gök gibi 7 tane tabaka olması lazım. Şimdi insanların bu tabakaları tespit etmeleri çok zor. İşte en üst tarafta bir kayalıktan oluşan tabaka var. Onun altında mağma var, onun altında çekirdek var ve bunların çevrelerinde bir takım şeyler var. Bunlar tahminler. Tahminler çünkü dünyayı şöyle bir bıçakla yarıp da içerisine bakma imkanımız yok. Ama burada İşte mesela Kur'an-ı Kerim'de her şey var mı? Az önce şey yapıldığı gibi. Burada yaratanın verdiği bilgilerden hareket edebilirsek sonuca ulaşmamız çok kolay olur. Şimdi yaratıcı dünyayı 6 günde yaratmış. Duhan suresinde miydi, Fussilet'te miydi? Fussilet'te. 41. sure 478. sayfa. Dünyayı 6 günde yaratmış. Bu 6 günün 2 gününde de gökleri yaratmış. Toplamı 6 günde. Yani göklerin ve yerin yaratılmasının tamamı 6 gün. Fakat bu 6 günün tamamı dünyanın yaratılması için geçiyor. 2 günde göklerin yaratılması için geçiyor. Anlamadım. Bizim bildiğimiz gün nedir? Dünyanın kendi çevresini bir kere dönüşüdür. Dünya yok. Neye göre hesap edeceksin? Bu farklı bir gün. Bu bir devir, bir dönem. Bu gün kelimesi işte hani gün gelecek, gün şöyle bizim dilimizde de vardır. O 24 saatlik gün değil. Onun uzunluğunu bizim bilmemiz mümkün değil o günün. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de var. Bir gün var 50 bin yıl, gün var 1000 yıl. Öyle geçen ayetler de var. Şimdi acaba bugün tüm bu dünyayı ve yıldızları oluşturan tüm kainatın bir kere dönüşü mü? Onu da bilmiyoruz. Elimizde bir şey yok. Şimdi şu ayete bir bakalım. Ondan sonra öbür tarafa geçeceğiz. 9. ayet. قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ Siz bu toprağı iki günde yaratan Allah'a karşı nankörlük mü ediyorsunuz? Yani şu yer küreyi. İki günde yer küreyi yaratmış. وَتَجَعُلُونَ لَهُ اَنْدَادًا Siz ona benzerler oluşturuyor, uyduruyorsunuz. Yani Allah'la ortak özelliğe sahip bir takım varlıklar uyduruyorsunuz. ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Tüm varlıkların sahibi budur, Allah'tır. Şimdi iki günde yer küreyi yarattı. وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا Yerin üstünde dağlar oluşturdu. وَبَارَكَ ف۪يهَا Yerin içine bereketler koydu. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا Ve yerin yiyeceklerini takdir etti. İşte bitkisiyle, hayvanıyla, her şeyiyle. ف۪ي اَرْبَعَةِ اَيَّامِ Dört günde. Şimdi iki günde, şimdi affedersin, yani şey bizim anlamamız için kaba inşaat diyelim. Yani bugünkü iş tabirle. Ondan sonra kalan dört gün ne oluyor? Diğer şeyleri. Yerin yaratılması tamamen kaç gün oldu? 6 gün. 2 günde yaratılması, 4 günde de dağlarının oluşturulup yiyeceklerinin oluşturulması. Yaratılış tamamlandıktan sonra da, yani hayvanlar, bitkiler, her şey tamamlandıktan sonra insanoğlu Cenab-ı Hak tarafından yaratılıyor. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ Sonra göğe yöneldi. Buradaki sonra bir 6 günden sonra manasında değil, Arapçada böyle ifadeler vardır. وَهِيَ دُخَانٌ Bir bulut şeklindeydi. İşte bugün bir gaz bulutu falan deniyor. Olabilir. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا O gaz bulutuna da, yere de isteyerek ya da istemeyerek benim emrine uyun diye emir verdi. قَالَتَا اَتَيْنَا تَائِعِينَ Dediler ki biz isteyerek sana boyun eğeriz. Yani bunlarda da bir bizim farkına varamadığımız bir canlılık var. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ف۪ي يَوْمَيْنِ O gökteki duman halinde, o gaz bulutu halinde olan kısmı da iki günde yedi gök halinde oluşturdu. وَاَوْحَى ف۪ي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا Bu yedi gökten her birine kendi emrini vahyetti. Yani her birinin görevlerini de tayin etti. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا الْمَصَابِيحَا Bu göklerden, yedi tane göklerden yer küreye en yakın olanını yıldızlarla süsledik. O zaman yıldızların bulunduğu gök kaçıncı gök oluyor? Birinci gök. O zaman ikinci gökü biz ne yapıyoruz? Hiç göremiyoruz. Astronomi alimlerin üzerinde çalıştığı birinci gök. Ondan sonra işte kara delikler falan deniyor. Belki göklerin kapıları diye ayetlerde geçiyor. miraçlar geçiyor, göklere çıkan miraçlar, yani bugünkü anlamda asansör dediğimiz şeyler. İşte Peygamber Efendimiz de onlardan birisiyle çıkmıştır. Neyse, işin o tarafına şey yapmayacağım çünkü anlatacağım daha farklı şeyler var. Yani bu ayeti kerimeler çok açıkça gösteriyor ki yer farklı, gök farklı. Bir kere yer küre çok önemli. Çünkü Allah burayı 6 günde yaratmış. Ve bütün ayetlerde gökler ve yer diye geçiyor. Ama bugünkü astronomi dünyayı bir gök cismi kabul eder. Yani Kur'an-ı Kerim'in verdiği önemi vermez. Bu tür olaylarda bir kendinize göre bir hareket noktası belirlersiniz. Bir şey kurarsınız, bir hayal kurarsınız, kendinize göre bir prensip koyarsınız ve oradan hareket edersiniz. Şimdi o prensibi Kur'an-ı Kerim'den alırsanız bu bir gerçek olur. Çünkü yaratıcının söylediğidir. Onun dışında olursa siz kendi kendinize yarın bir başkası başka şey söyler ve sizden daha güzel davasını savunur. Sizin şeyiniz, düşünceniz kaybolup gider. Şimdi burada ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki gökleri 7 gök olarak oluşturdu. Yerden de onların mislini oluşturdu. Yani demek ki şöyle mümkün olsa dünyayı şöyle bir kılıçla kessek, şöyle hani domatesi yardığımız gibi, onun içerisindeki o şeylerden göklerin bütün özelliklerini tespit etmemiz mümkün olacak. O zaman hemen şu aklıma geldi benim. Ha bak, şimdi burada şunu peşiyle söyleyeyim de, burada ben bu konuların uzmanı falan değilim. Yani astronomiyle ilgilenenler için ya da işte jeolojiyle ilgilenen ya da diğer yer bilimleriyle ilgilenen insanlar için belki bir şey olabilir diye konuşuyorum. Yani bir yol gösterme olabilir. Şimdi esasen bu ayetleri onlar okuyacak ki benim hiç farkına varamadığım şeyler mutlaka vardır. Ama biz de böyle belki bir başlangıç olsun diye bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta 7. kat semaya çıktı. Orada nereye kadar gitmişti? Sidretül Munteha. En üst noktada bulunan sidre. Sidre neydi? Ne ağacı? Kiraz. Kiraz ağacı. Kiraz ağacı nerede yetişiyor? Bir dakika. Toprağın altında yetişiyor mu? Şimdi toprağın katmanlarının alt katmanlarında kiraz yetişir mi? En üst katmanda. O da en üst. Kiraz ağacının yanında ne vardı? Cennetül me'va. Cennet de bahçe demek. Meva bahçesi var. Şimdi siz dünyadan bakın, astronomi alimleri 1. kat semanın büyüklüğünü anlatabilmek için ışık yılından istifade etmeye çalışıyor. Çünkü bugün bizim kullandığımız kelimelerle onu anlatmak mümkün değil. Peki bu 1. kat sema. 2. kat semayı neye göre anlatacağız? Ondan yukarı çıkın 7'ye kadar büyüklüğünü hayal etme ihtimalimiz yok. İşte o çok büyük olan bir yer, demek ki ben öyle anlıyorum. Ayetler de bize onu gösteriyor. Demek ki yer kabuğunun özelliklerini taşıyor. Ondan sonra buna göre diğerlerini kıyaslamak lazım. Şimdi bir de dikkatimi çeken hususlar. Yer kabuğu derken acaba, ya da yer derken acaba buna güneşi ve ayı katacak mıyız? Çünkü bakın, şu bir hava teneffüs ediyoruz burada, değil mi? Bir tavan diye, Kur'an-ı Kerim'in tavan diye vasıflandırdığı bir şey var. Gökyüzü var. Tavan diyor. Ve onu da koruduğundan bahsediyor. Yani o yıldızlar bölümü. Bugün insanlar o yıldızlar bölümüne çıkmış değil. Henüz daha işte güneşe de giden yok. İşte şeydir, aydır, Mars'tır, Merih'tir, o kadar. Şimdi bunlarla ilgili ayetlere baktığımız zaman da çok ilginç hususlar ortaya çıkıyor. İnfitar suresi. ...588. sayfa. Diyor ki Allah-u Teala... اِذَا السَّمَاءٌ فَطَارَتْ. Gök yarıldığı zaman. Şimdi gök... Yani şöyle düşünün... Yani yuvarlak bir cisim olarak dünya... Ve onu çevreleyen gök. Nasıl yarılıyor? Demek ki yarılıyor bir şekilde. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. Şimdi yarılınca yıldızlar çekim kuvvetini kaybedip dağılıyor. Sağa sola dağılınca. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Bakın dünya olduğu yerde kalıyor. Dünyada da o çekim kuvvetlerinin kaybolmasından dolayı bir içerideki enerjinin dışarıya çıkması ve o mağma tabakasının denizlerden fışkırması, işte bugün tsunami falan dediğimiz olaylar, denizlerin yükselmesi olayı, ondan bahsediyor. وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Ve ondan sonra yeniden yaratılmaktan bahsediliyor. İşte kabirler ortaya çıkarıldığı zaman. Bir de ondan önceki sureye bakalım, bir sayfa geriye gelin. Şimdi gökler yarılıyor. Bakın, اِذَا الشَّمْسُ كُبْوِرَتْ. Güneş. Güneş kabuk bağlıyor. Güneş olduğu yerde duruyor. Sadece kabuk bağlıyor. وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ. Ama yıldızlar soluyor. Çünkü biraz sonra bir başka ayet okuyacağım. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ. O yarılan gök bir şey gibi dürülüyor. Bir rulo gibi. Ve bir kenarda kalıyor. Ayet-i Kerime'de öyle bildiriyor Allah-u Teala. Ama güneş olduğu yerde, dünya olduğu yerde. O zaman acaba, yani bunları ben acaba diye soru şeklinde ortaya koyuyorum. Çünkü bunlardan emin olduğum şeyler değil. Acaba dünya dediğimiz zaman, şimdi biz dünyayı güneşe tabi gibi kabul ediyoruz. Ama acaba güneş ve ay dünyaya tabi olmasın? Ya da gök dediğimiz bir dünyanın gökü var ki burada yağmurun yağdığı, güneşin açtığı, ayın aydınlattığı ve bizim rahatlıkla yaşamamız için imkan sağlayan gök. Bir de birinci kat sema var. Yıldızların bulunduğu sema. O zaman bunlardan şu ortaya çıkıyor. Demek ki şey var, bir ayet-i kerime daha var, onu ben şu anda aklıma gelmiyor hani sözü. Ama meal olarak söyleyeyim, hatırlayan varsa şey yapsın. يَوْمَ نُبَدِّلُ الْاَرْضَ غَيْرَ الْاَرْضِ. Öyle miydi Ataullah? وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Öyleydi değil mi? Tamam. Aynı ayette ilgili mi? Evet. Yer Rabbinin nuruyla aydınlandı ve kitap kondu. Evet. Yok o değil. O öbür ayet-i kerime. O nerede o? Yani şey de o yeniden oluşumda gökler de artık yeniden bir şekil alacak. Bu defa şeye göre bir şekil. Yani o ebedi yaşayışa göre yeni bir şekil alacaktır. İbrahim 48. 14. sure 48. ayet. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ O gün toprak, yani yeryüzü bunun dışındaki bir yer, bir toprakla değiştirilecek. Çünkü bütün dağlar erimiş, çukurlar dolmuş, buradaki sular karaları kapsamış, karaları uzunca bir süre balçık denizi haline getirmiş ve insanların tohumları onun içerisinde yeniden oluşmuş, tıpkı Adem Aleyhisselam'ın yaratılması gibi, balçıktan yaratılması gibi. Herkesin kendi özelliğini taşıyan vücut parçacıkları zaten dünyada var. Oradan insanlar yeniden dünyaya gelmiş. Yeniden dünyaya gelmeden önce yeryüzünün tekrar, yani ilk yaratılması gibi yeryüzünün tekrar yaşanacak bir hale gelmiş insanlar dünyaya gelmeden önce. Ama artık eski alıştığımız yeryüzü değil, farklı bir yeryüzü. Gökler de öyle. Zümer 67. Bu da 466. sayfa. Evet. Ha, o zaten az önce söylediğim o. Ondan önce söylemiştim meal olarak. Onu ayetten okuyacaktım ama şimdi okuyayım çünkü vakit fazla geçiyor. Yani fazla vakit yok. Soru cevaba zaman kalmaz. Ondan dolayı biraz acele ediyorum. Yoksa burada bu ayetlerin hepsini ben yazmıştım. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ İnsanlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü yerin tamamı Allah'ın avucu içerisindedir. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْفِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Göklerde yanında dürülmüş, böyle kitapların rulo halinde dürülmeleri gibi, yani kitap kağıtlarının. O da bir başka ayette öyle diyor. Subhanehu ve Teala amma yüştikûn. Allahü Teala her bir noksanlıktan uzaktır. Onların ortak koştukları şeylerden de uzaktır. Şimdi işte buradan tekrar Talak suresine gelelim o ayet-i kerimeyi tamamlamak için. Yani bu ayeti tekrar okuyalım. Allahu'l-lezî halaka seb'a semâvât. Allah yedi göğü yaratmış olandır. وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ Yerden de yedi göğün mislini yaratmıştır. Demek ki yerin içerisinde de yedi göğe benzer tabakalar vardır. Şimdi keşke bu konunun uzmanlarından bu ayetleri dinleyebilsek de bize kimdir neler anlatırlar. Çünkü ben mesela gök tabakaları ile ilgili fazla bir şey bilmiyorum. Yer tabakalarıyla da ilgili bilmiyorum. Bilmeyince de kıyas yapma imkanım olmuyor. Gerçi uzmanlar da bilse birinci katla ilgili bilirler ama en azından uzaya giden araçların nelerle karşılaştıklarından haberleri vardır. Gerçi özellikleri farklıdır ama şeyin. Tabi arzı bilirse semayı kıyaslar, semayı bilirse arzı kıyaslar. Bu tabi büyük bir çalışmayı gerektirir. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ Gökle yer arasında emir iner. İner. İnip durar. İnip durur. لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bunu bilmeniz için ki Allah her şeye kadirdir. Gerçekten yani mesela işte bir atomu anlatıyorlar. Biz üniversite imtihanına hazırlanırken bir çekirdeğin içerisinde olanları anlatmışlardı. Eğer hayal değil de anlattıkları doğruysa akıl alır gibi değil. Yani Allahü Teala'nın ne kadar güçlü, ne kadar kudretli olduğunu her şey gösteriyor. O zaman İslam'la diğer dinler arasındaki şu farkı çok iyi kavrayalım. Bugün Türkiye'deki sosyal bilimler, yani sosyal bilimler dediğimiz işte hukuktur, iktisattır, edebiyattır, ne bileyim, tarihtir, yönetimdir falan. bunlar batıdan tercüme edilmiş kitaplarla okutulur. Batıda din dediğiniz zaman akla gelen Hristiyanlıktır. Hristiyanlık da Allah'ın dini olmaktan çıkmıştır, kilisenin dini olmuştur. Dolayısıyla Hristiyanlık tamamen kilisenin hakimiyetinde olan bir organizasyondur. Bizim anladığımız manada ona din deme imkanı yoktur. Tıpkı bir kulübe üye olma gibi insanlar o dine girer. Çünkü papaz onaylamazsa hiç kimse Hristiyan olamaz. Yine bir kişinin kulüpten çıkarılması gibi o dinden çıkar. Eğer papaz onun dinden çıkmasını onaylamazsa çıkamaz. Papaz isterse onu cennete koyar, isterse cehenneme koyar. Yani Allah'ın yerine geçmiş olan papazdır. Müthiş bir din sömürüsü aracıdır Hristiyanlık. Şimdi bizim bazıları üç büyük din, üç hak din falan filan söylüyorlar. Saçma bunlar. Tamamen saçma. Aslı astarı yok. Çünkü Allahü Teala ne diyor? Kul ya ehlel kitab. De ki elinde kitap bulunan Yahudi ve Hristiyanlar. Lestum ala şeyin. Bu kapsama gerçi şey de girer. Bugün Budistler de girer. Onların da ellerinde kitap olduğunu şey yapıyorlar. Hindistan'dakiler de girer. Zerdüştler de girer. Sabiler de girer. Biraz detaylı incelediğiniz zaman. Lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil ve ma unzile ileykum min rabbikum. Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinize size indirilmiş olan Kur'an'ı ayakta tutmadıkça, uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz diyor Allah. Ondan sonra inne dîne indallâhil İslam, Allah'ın katında din İslam'dır. Allah böyle dedikten sonra birileri kalkıyor, üç büyük din bilmem ne falan terane yok. Ne din? Ne din? Ne dini ya? Bunlar tam bir organizasyon. Birilerinin insanları sömürmesi için kurulmuş bir organizasyon. Tamamen kendi kafalarına göre uydurdukları şeyler. Bir takım dini kavramlar da kullanıyorlar. İşte batıdan gelen sosyal bilimlerle ilgili kitaplarda din kelimesi geçince o kitabı yazan bu Hristiyanlığı düşünüyor. Hristiyanlığın da bilimle, akılla, mantıkla uyuşur tarafı yok. O zaman onlar diyorlar ki efendim din başkadır, ilim başkadır. Hiç din adamının ilimle ne alakası olur? Biliyorsunuz Kenan Evren ilahiyat fakültelerindeki hocalara ilmi unvanların verilmesinin kapısını açmıştı. Ondan sonra işte fıkıh profesörü, kelam profesörü, işte bize işte fıkıh profesörü diyorlarsa sebebi Kenan Evren'in açtığı kapıdır. Bunlar artık işte şey tefsir profesörü falan artık hep duyuyorsunuz zaten. O zaman batıdaki sosyal bilimlere göre yetişmiş olan Türkiye'deki aydınlar şunu söylediler. Ya hiç dinin profesörü olur mu dediler. Bunun bilimle ne alakası var? Onların din dendiği zaman bildikleri şey doğru. Gerçekten onun ilimle hiçbir alakası olmaz. Hurafeden ibarettir. Biliyorsunuz televizyonda 4 kere tekrar yayınladılar. Bir programa girmiştik, katılmıştık hurafelerle ilgili. Orada bir yazar hurafesiz dini olmaz demişti. Evet, İslam'ın dışına çıktığınız zaman gerçekten din hurafeden ibarettir. Birçok Müslüman İslam'ı da o hale getirmiştir. Kendi kafasındaki İslam ama Allah'ın dini sapasağlam duruyor. Dolayısıyla o dinin ilimle hiçbir alakası olmaz. Ama İslam dini öyle değildir. Yani Kur'an'ın anlattığı din, İslam dini derken, işte falancanın kitabında, filancanın kitabında anlatılan dini asla kastetmiyor. Bunu da zaten biliyoruz. Allah'ın kitabında anlatılan din, yeryüzünde yapılan sosyal ilim olsun, tabi ilim olsun, hangi ilim olursa olsun, bütün ilmi çalışmaların odak noktasında yer alması gereken din, dindir İslam diye. Eğer herhangi bir bilimsel çalışma İslam din, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara aykırıysa, ya Kur'an anlaşılmamıştır ya çalışma yanlıştır. Mutlaka uyumlu olmak zorundadır. Onun için bizim bu sosyal bilimlerle ilgili kitaplarda gördüğümüz din kelimesi Hristiyanlığı anlatır. Müslüman da din deyince İslam anladığı için Hristiyanlığı anlatan o din kelimesinin içine İslam'ı sokar. Ve orada da müthiş bir zihin karmaşası meydana gelir. Bu konuda son derece dikkatli olmamız lazım. O İslam dini değil. Ve İslam'a göre o kitaplarda anlatılan zaten İslam din olarak kabul etmez. Bir tek din vardır. O da İslam. O da Kur'an-ı Kerim'de anlatılan dindir. Onun dışında din yok. Allah onun dışındaki dini kabul etmiyor. Çünkü ne diyor? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Kim İslam'ın dışında bir din peşinde koşarsa bu ondan kabul edilmeyecektir. Onun için bu İslamiyet'teki şeyler, yani bunu Müslümanlar kavramak zorunda. Biz bunu kavradığımız zaman, yani Kur'an'la gittiğimiz zaman, kim olursa olsun, ama iyi bilmemiz lazım, dersimize iyi çalışmamız lazım. Kim olursa olsun, bize karşı durma ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın kitabı. Teslim olmak zorundadır. İki tane seçeneği olur. Ya teslim olur, ya karşısında yer alır. Karşısında yer alırsa, ayakta durmayı da bir müddet sonra eriyip gider. Zararı kendisi görür. Teslim olursa müthiş bir şekilde ilerler, çok büyük ufuklara açılır. Dünyası da güzel olur, ahirette güzel olur. Zaten bu surenin son ayeti de onu söylüyor. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah-u Teala her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır. Allah'ın bilgisinden bizim bilebildiğimiz Allah'ın bildirdiği kadarıyladır. Her gün namazlarımızda okuduğumuz ayet-el kürsi'de şunu okuyoruz. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah'ın bilgisinden, Allah'ın bildirdiği kadarından fazlasını bilemezler. Allah'ın bildirdiği de iki şekildedir. Ya Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğidir, ya da kainatta bildirdiğidir. Çünkü şu ağaç da Allah'ın ayetidir, toprak da Allah'ın ayetidir. Şu kuş da, rüzgarın esmesi de, toplumlarda her şeydir. Ya tabiatta araştırma yapacaksınız, ya Kur'an'da araştırma yapacaksınız. Ama araştırmanızın doğruluğunu Kur'an-ı Kerim'den test ederseniz, o zaman doğru yürürsünüz. Allah'ın bildirdiğinden fazlasını biz bilemeyiz. Din açısından da, din açısından ancak Allah'ın bildirdiği kadarını biliriz. İşte insanları saptıran, iki grup var, bir grup tasavvufçular, bir takım cemaatler, şunlar bunlar. Bunlar Allah-u Teala'nın kudretine dayanarak kendilerini saptırmışlardır. Allah'ın gücü yetmez mi sorusuyla. Şimdi bir takım hayali makamlar veriyorlar kendi adamlarına. İşte bu adam şöyledir, böyledir. Ya bu adam böyle olduğunu nereden biliyorsun? Ya Allah'ın gücü yetmez mi? Tamam. Allah'ın seni fare yapmaya da gücü yeter. O zaman ben de sana fare mi diyeyim? Allah seni yılan da yapar, ben de sana yılan mı diyeyim? Allah'ın gücüyle delil getirilir mi? Ha, tasavvufçular Allah'ın gücüyle delil getirerek kendilerini perişan etmişlerdir. Bir de bizim kelamcılar. Yani güya, bizim demek zorunda kalıyoruz. Ben pek de bizim demiyorum ama Mehmet Hoca kusura bakmasın. Yani böyle saçmalık olmaz. Akide ilmi diyor, Allah'ın bilgisine dayanıyor. Allah bilemez mi diyor. Ya kardeşim tamam da, sen Allah'ın bilgisinden sorumlu değilsin ki, Allah'ın kudretinden sorumlu olmadığın gibi. Sen Allah'ın bildirdiği kadarından sorumlusun. Bilmediğin şeyi biliyor gibi davranmak ne kadar ayıp, ne kadar çirkin. Allah sana din adına ne kadar bildirmişse o kadarını al. Ne öyle kendi kafana göre hayaller kuruyorsun, ondan sonra da Allah'ın bilgisine sığınmaya çalışıyorsun. Biliyor musun sen Allah'ın bilgisini? E olamaz mı, edemez mi? Bırak Allah'ını seversin. Allah sana ne bildirmişse o. O kadar. İnsanlar keşke hadlerini bilseler. Hem dünyada rahat edecek, hem de ahirette. Maalesef gerçekten hadlerini bilmiyor insanlar. Tamam, az önce ben konuşurken o aklıma geldi ama yani dediğin doğru, şimdi Rasim Hoca felsefe profesörüdür, doğru. Dolayısıyla o, bir de Rasim Hoca'nın son birkaç senedir yaptığı çalışmalarda Kur'an merkezli çalışmalar yapıyor. Gerçekten o çok önemli. Kur'an-ı Kerim dini fıtrat olarak tanımlıyor. Din fıtrat, yani yaratılma, yaratılış, değişim ve gelişim, kanun ve kuralları kainatta neyse İslam da onun bir devamından ibarettir. Dolayısıyla fıtrat, kendine fıtrat diyen bir dinin bilimle alakası var mı yok mu denmez, bilimin odak noktasında yer alması gerekir. Fıtrat kelimesini istismar edebilirler de ona uymak yok. Peki şimdi şey yapalım, bir teneffüs verelim. İsa Allah diyorlar. Bugün Hristiyanlar aynısını söylüyor. Diyor ki İsa %100 Allah diyor. Ondan sonra bakıyor ki olmadı. Diyor ki %100 insandır. Lan bir karar ver ya. Hepsinin söylediği bu. İsa %100 Allah'tır, %100 insandır. Çünkü insanla Allah arasında aracı. Araya aracı koyduğu için bir yönüyle tamamen Allah'a benzemesi gerekiyor, bir başka yönüyle tamamen insana benzemesi gerekiyor. Böyle bir saçma sapan. İşte az önce anlatmaya çalıştım. Buna, bunu akıl işi mi bu? Yine bir başka Luteryan papaz bana bunu söylediği zaman, ki aynı ifade Katolik Kilisesi'nin bugünkü papazının yazdığı, bu Radziger'in yazdığı kitapta da var, resmi kitaplarında da aynı ifade var. İsa %100 Allah'tır. Ha, önce bana şöyle söyledi adam. O papaz. İsa %100 insandır dedi. Hah dedim, işte biraz yola gelin. Aa dedi, %100 Allah'tır. Lan kardeşim dedim, ya sende akıl yok mu? %100 insansa daha geriye ne kaldı? %100 Allah'sa geriye ne kaldı? Değil mi? Peki bu akıl mantık işi mi? Mantıkla nasıl bağdaştırabilirler? İşte bu Avrupalılar din derken bunu anlıyorlar. O din kelimesi Türkçe'ye din diye tercüme ediliyor. Bir Müslüman okuduğu zaman da Onu İslam diye anlıyor. Alakası yok. Alakası yok. Dolayısıyla İslam dinini onların arasında herhangi bir alakası yani İslam gerçek bir din. Sen kendin istersen kabul edersin, istersen etmezsin. Çok hür bir iradeyle. Allah imanı kalbe yerleştirmiş. İmanın asıl şartı kalpten tasdiktir. Bir insanın kalpten inanıp inanmadığını bir Allah bilir bir de kendisi bilir değil mi? O zaman kendisi bile bilmez. Kendisi sapıttığı halde kendini doğru yolda zanneder. Ama Allah tam olarak bilir. Bu kalpte İnsanın kalbine baskı yapılabilir mi? Yapılabilir mi kalbe baskı? Yapılamaz. Onun için Allah-u Teala ne diyor? La ikrahe fiddin. Dinde baskı olmaz. Yani siz istediğiniz kadar baskı yapın. Baskı yapamazsınız. Çünkü adamın içindeki inancı atamazsınız. Nihayet ağzından bir takım şeyler söyletebilirsiniz. Ama içinden bir şey yapamazsınız. Kişinin kendi hür iradesiyle kabul edip etmeyeceği bir şeydir din. Ama Hristiyanlık öyle değil, Yahudilik de öyle değil. Eğer sen Yahudi anne babadan ya da Yahudi anneden doğmamışsan Yahudi olma şansın yok. Bu ne biçim iş? Böyle şey mi olur? Ondan sonra Kohenlerden birisi olmazsa Kohen. Bir Kohen olmazsa yani kahine, bunlar Kohen diyorlar. Onlardan birisi olmazsa dua edemiyorsun. Yani ibadet yapamıyor. Böyle bir şeymiş. Yani bir aracı olacak araya. Allah'la senin aranı geçecek böyle şeyde. Sinagogda. Ama şeyde öyle değil ki. Allah-u Teala diyor. Üd'ûni estecib lekum. Benden isteyen işte ben cevap vereyim. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben onlara çok yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي Çağırdığı zaman çağıranın çağrısına cevap versin. Değil, araya ne kehenin girmesi gerekiyor, ne kilisenin girmesi, ne şu ne bu, ne de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in girmesi. Allah diyor ki وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kişiye biz şah damarından daha yakınız. Dolayısıyla İslam tamı tamına hürriyettir. Bir tek yere köle olursun o da Allah. Zaten onun kölesisin, kabul etsen de etmez. Çünkü onun istediği zaman dünyaya gelmişsin, istediği zaman ayrılacaksın. İstediği cinsiyette gelmişsin, istediği şekilde gelmişsin, istediği özelliklerle gelmişsin. Onun vermediği hiçbir şeye sahip olamazsın. E bundan bu kölelik diyesi kölelik mi? Ama yalnız Allah'a köle olacak. Onun dışında hiç kimseye köle olmayacak. Böyle yüksek bir hürriyet anlayışı olur mu? İşte İslam'da bu var. Dolayısıyla bizim biz İslam'ı, insanlığı anlattığımız zaman buna karşı çıkacak olanlar sadece menfaatleri zedelenenler olacak. Biz onların etkileyeceği kişiler. Onun dışında herkes of be dünya varmış diye rahatlayacaktır. Alevilik ve Müslümanlık arasındaki fark nedir diye bir soru sorulmuş. Geçen haftadan kalma bir soru var. Onu da cevaplandıracağım, bitireceğim. Şimdi Alevilik nedir diye sorulduğu zaman cevap verilmesi mümkün olan bir şey değil. Alevilerin en önde gelen dedeleriyle bir toplantı yapmıştık. Bir iki kere size anlattım. Epeyce önceydi. Ümraniye Belediyesi'nin salonunda. Bayağı eski, belki 15 sene falan olmuştur ve daha fazla. Salonda 50'nin üzerinde Alevi dedesi vardı. Konuşmacıların içerisinde de onların en önde gelen dedeleri vardı. Bu Cem dergisini sarıyorlardı falan. Orada bana böyle bir soru soruldu. Alevi bitsine diye. Dedim ki bakın işte burada işte abicinin Özgünay var. Bir Çorum milletvekili vardı. Vefat etti. Şimdi CHP'den bir son anavatan tarzı doğru olan bir yere geçmişti. Kemal Şahin. Allah rahmet etsin, bu mümin bir insandı. Ve daha başkaları vardı. Şimdi oraya dedim ki işte abidin bey dedim, ben sizin Cem dergisindeki makalelerinizi okuyorum dedim. Bana gönderirlerdi o zaman. Bir makalenizde en az 10 çeşit Alevi ile karşılaşıyor. Yani şurada anlattığınız aşağıdakini ne tesisliyor? Ondan sonra altınız ona tesisliyor. Ondan sonra altınız ona tesisliyor. Bende hasıl olan kanaat şu. Aleviliğin bir tanımı yok. Ne kadar Alevi varsa o kadar da Alevilik vardır. Ne dersiniz dedim buna? Doğru söylüyorsunuz. Oradaki 50'nin üzerindeki Alevi dedesinden de çıkmadı. Dolayısıyla Alevilik nedir falan dendiği zaman cevap verir. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi maalesef Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan İslam tarihimizde öyle fazlaca yaşanmış bir İslam değil. Bizim fıkıh kitaplarımızda var. Bir adam dinden dönerse öldürür. Bir. İki. Bir sofrayı fethettiniz. Mesela işte Malazgirt'te Anadolu fethedilmiş. Şimdi orada Romen'in Diyojen'i yendiniz mi, karşınıza dayanan güç olmadığı için tüm Anadolu sizin emrinize giriyor. Ve o zaman Anadolu'da çok sayıda Türkmenler var, Türkler var, daha önce gelmiş yerleşmişler. Hatta Romen'in Diyojen tarafındaydılar, biliyorsunuz Alparslan tarafına geçtiler onlar ve onun için Alparslan kolayca kazandığı savaşı. Ve peki bir sofra Anadolu'yu fethettiniz güzel. Ve bu insanların gönlünü de fethettiniz. O kadar kolay mı? Ama uygulanan politika ne? Yahudi ise dokunmayacaksın, Hristiyan ise dokunmayacaksın, onun dışındakilerine hayat hakkı yok. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Yani bu bir tarihi vakaya uyar mı uymaz diye anlatmıyorum. Benim düşüncemi, yorumumu söylüyorum. E şimdi bu insanlar bakıyorlar, lan biz Hristiyan değiliz. Yahudi de değiliz. Hiç o tarzadan gelme eski dinle her birisi başka dine mensup. Ha, ne yapalım? Nasıl yaşayacağız? Alevilik diye bir perdenin altında eski dinlerini yaşamaya devam etmiştir. Onun için de dikkat ederseniz ser verir sır vermezler. Dışarı hiç şey hiç yapmaz. Allah Muhammed Ali. Tam bir teslis inancı. Üçlü tanrı inanç. Şimdi bunu öyle güzel formüle etmişlerdir ki anlayamam. Hak Muhammed Ali inancında olanlar gelsinler. Lan bu ne diyor? Halbuki bu insanlara inançlarını özgürce dile getirme imkanı verilseydi bugüne kadar problem halledilir. Şimdi son zamanlarda güzel oldu. Türkiye'de bu İnanç özgürlüğü konusunda çok ciddi gelişmeler var. Bunlar çok iyi şeyler. Ben sürekli biliyorsunuz şunu söylüyorum. Bir insan göğsünü gere gere ben kafirim diyemiyorsa orada bir Müslümanın göğsünü gere gere ben Müslümanım denesinde bir anlamı olmaz. Yani din hürriyeti konusunda insanlara tam hürriyet tanıma mecburiyetindeyiz. Allah öyle işte فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İsteyen inansın, isteyen inanmamışsın diye Allah koymuş, bize mi kalmışsın? Yok efendim, şey yok. Öyle olunca herkes kendi eski inancını devam ettirmiş ama üzerine bir Alevilik perdesi çekmiş. Dolayısıyla Anadolu'da görüyorsunuz hiçbir Alevi'nin hiçbir yerine uymuyor. Ha, bunların içerisinde az önce Cemal Şahin, Allah rahmet etsin, çok dindar bir adamdı falan dedim. O da sorma Alevi'den. Ama söz dörtlük Müslüman da adam. Bu Aleviler içerisinde dört dörtlük Müslüman olan da var. Dinle imanın hiç alakası olmayanlar da var. Dolayısıyla Alevilik nedir diye bir soru sorulmaz. Şu adam ne dediyorsunuz? Biz ona sorarız. Ne inanıyorsun? Diye. O şeyler ha böyle bir işte. Yani böyle genel bir şeyin cevaplandırılması mümkün değil. Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım şeklinde hadisi kutsi var mıdır? Bu söz doğru mudur? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki, şimdi kararı siz verin. Ayetleri okuyorum. Her yatsı namazında, namazdan sonra okunan Âmenel Rasûlü diye başlayan ayetler var. Orada ne okuyoruz? لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Allah'ın elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Bu ayet değil mi? Peki uyuyor mu bu hadis diye sen olmasaydın kainatı yaratmazdın meselesine? O zaman ayırt edilmiş olmuyor mu? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de çok elçiler gelip geçmiştir. Duydu mu? Sen olmasaydın diye bir şey denebilir. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müşrikle konuşuyor, onu dine çağırıyor. Peki imana gelir diye ona biraz ilgi gösteriyor. O sıra yanına gelen Abdullah ibn-i Ümmü Mektum'a ilgi göstermiyor diye Allah peygamberi fena halde azar eder. Sen olmasaydın şeye uyuyor musun? Ondan sonra Allah-u Teala bizim peygamberimize ve bütün peygamberlere şunu söylüyor. Diyor ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Şurası kesin. Sana vahyedildi ya Muhammed. Ve senden önceki peygamberlere. فَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Elbette ki kaybedenlerden olur. Bakın, peygamberimize diyor. Ve bütün peygamber. Hele şirke düş. Demek ki o da şirke düşebilecek. Yani potansiyelde. Ama düşmemiş. Elbette bütün yaptıkları yok olur diye de sen kaybedersin. Peki onun yüzün hürmetini yaratmışsa hiç böyle bir söz olur mu? Tabi afallahu anke mine ezinte lehum. Allah affetsin niye onlara izin verdin diyor. Ayrıca Fetih suresinde yâfire lekallahu mâ tekaddeme min zembike ve mâ teahhar. Allah senin geçmiş gelecek günahlarını bağışlasın diye sana bu fetih müessir kıldı diyor. Evet. Şimdi İbrahim aleyhisselam yok öyle o kadar da değil yani o detaylara girersek iş uzar. Şimdi peygamberler birer insandır. İnsan oldukları için bize örnek olmuşlardır. Öyle hayali varlıklar değiller. Şimdi bizimkiler diyor ki sen olmasaydın kainat yaratmazdın demiştir Allah peygamberimize. Açın şeyi Katolik Kilisesi'nin Din ve Ahlak İlkeleri adlı kitabı. Onlar da diyor ki Allah İsa olmasaydı kainat yaratmayacaktı. Allah-u Teala diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْضٍ İnsanı ve cini sadece bana kul olsunlar diye. Ve Peygamberimiz diyor ve dedirtiyor, Allah emrediyor. قُلْ لَا أَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. De ki ben bana ve size ne yapılacağını bilmem. Dolayısıyla bunlar hepsi saçma sapan şeyler. Saçma sapan şeyler. Böyle yalan yanlış şeyler insanın çok hoşuna gidiyor. Ama doğrular neyse rahatsızlık veriyor. Bir de abdestsiz Kur'an. Hı? Evet. Tabii ki Peygamberimiz Cenab-ı Hak de bu şunu söylüyor. وَلَيْنِ تَبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Ya Muhammed, sana bu bilgi geldikten sonra şu Yahudi ve Hristiyanların arzularına uy, görürsün diyor. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْعِلْمِ. اِنَّكِ اِذَنْ وَمِنَ الظَّالِمِ. O zaman sen zalimlerden olursun. Hem de kesin olarak. Onun yüzü mesela yaratılmışsa böyle şey olur. Evet, bir soru daha var. Abdestsiz Kur'an okunabilir mi? Bunun delili nedir? Bu hemen her defasında soruluyor. Abdestsiz Kur'an okunur kardeşim. Abdest alma ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki emir diyor ki اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın ve devam ediyor. Namaza kalktığınız zaman. Kur'an okuma ile ilgili ayette ne diyor? اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. Kur'an okuyacağınız zaman اَوْزُبِاللّٰهِ. Bu kadar. Abdestsiz Kur'an okunmaz falan. Yani gerçekten işi yapan iyi yapmış. Zamanında işi iyi yapmışlar. Abdestsiz Kur'an'a dokunmayacaksın. Ey güzel. Adetli olan da dokunmayacak. Bu ne demektir? Kur'an'a dokunmayacak. Kur'an'a dokunacaksan özel bir hazırlık yapacaksın. Ondan sonra efendim hanımsa bekleyecek, adetten temizlenecek. Ondan sonra Kur'an okumak için ben başını örtecek. Ya kardeşim, bana ayet ne zaman lazımsa o zaman okurum. Abdestli olmak sadece namaz içindir. O kadar. Cünüplükten temizlenmek de sadece namaz içindir. وَاِنْ كُنْتُمْ دُونُدَنْ فَطَّحْفَرُ ayeti namaza kalkanlar için görmüşleyenizdir. Ha, daha fazla bilgi edinmek isteyenler bizim internet sitemizde bu konuyla ilgili bir kitap var. Orada istedikleri her şeyi bulurlar. Evet. Dur. Hocam niye bu zaman örtünme ayetinde kadınlar sadece namaz kılarken kadınların örtünmesinin sebebi ayeti kerimedeki hudu zinetekum inde kulli mescid. Her mescid, yani her secde yerinde, her namaz yerinde, yani namaz kılarken demektir. Zinetinizi takınınız. Şeyde de kadının örtüsünü zinet diyor Nur suresinde. Peygamber Efendimiz de bu konuda emirler vermiştir. Dolayısıyla yani ayetler ve hadisler örtünmeyi gerekli kılıyor. Erkek de örtünüyor. O da örtünme yerleri az olduğu için, yani diz kapağı ile göbeğin arası o şekilde oluyor. Peki burada bir son bir soru var. Onun da cevabını vereyim mi? Sen haftadan kaldın. Oo, amma da şeymiş ha. İki tarafını doldurmuşlar. Bu çok uzun ya. Öyle o kadar uzun sorunlara ona girersek, çünkü bütün zamanımızı ona ayırmamız lazım.